Welkom iedereen bij een per ongeluk iets verkorte podcast 61 van 9 juli 2010 met onder andere aandacht voor Webmatrix. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 61 van 9 juli 2010. In de box hangen Bart van Klaveren en Salih Kilic en mijn naam is Martin Broersen. We hadden het heel even al voor de podcast, ik denk laten we maar meteen van start gaan, hadden we het over Webmatrix, dat op een soort geheime manier geïntroduceerd is door Microsoft. Eigenlijk zonder rugbaarheid hebben ze Webmatrix als beta uitgebracht. Dat is een programma wat je kan downloaden naar je computer. Wat ik, omdat het deze week eigenlijk uitgebracht is, nog niet getest heb. Ik had ook nog niet echt een toepassing of zo. Maar het is eigenlijk een soort helemaal toekomstige versie van hun vorige plannen om webpagina's volledig automatisch te maken. Ja, je had het net al even voor de podcast, Salih, over erin slepen en gewoon dat alles simpeler moet. Nou, dan staat hier dat alles small en simpel en seamless is. Dus ja, we zijn natuurlijk even te vroeg. We kondigen eigenlijk alleen maar aan dat hij er is, maar we hebben hem zelf niet getest. Dus misschien is het wel geweldig en precies wat jij wil. Ben je bang? Als ik nu al zo'n beetje naar de screenshots zit te kijken, dan denk ik al van, het is waarschijnlijk wel simpeler dan dat het ooit geweest is. Maar ik denk dat het best wel dichtbij, laat ik het zo zeggen, ik denk dat het Dreamweaver Lite is. Ik denk dat je een aantal standaardfuncties die iedereen nodig heeft, dat die erin zitten, dat het allemaal wat gemakkelijker, wat lichter is. Maar dat je nog steeds met design- en codeschermen zit te werken. Terwijl ik denk dat 90% van de mensen die wil gewoon bepaalde blokjes ergens hebben. En dat in bepaalde kleuren. Met daar een leuk filmpje, daar een leuke foto. En dat is het. We hoeven niet allemaal databases met allemaal queries erachteraan te hangen. Dat doet praktisch niemand. En als je dat wil en als je dat kan, dan gebruik je Dreamweaver. Dus dan ga je niet Webmatrix voor gebruiken. Dus ik heb zoiets van dat Microsoft voor haar publiek gewoon veel beter een heel simpel programma wat gewoon supergoed werkt zou moeten maken. Ja, maar dan zou je meer denken dat het een soort Silverlight, dat je dus gewoon een Silverlight box neerzet op je scherm als zijnde de website en daar alles in sleept of zo. Dat je dus echt gewoon volledige controle houdt als Microsoft over hoe en wat, want het probleem is natuurlijk HTML 4. Het is gewoon natuurlijk niet erg handig dat je dus op verschillende browsers dat alles werkt, zal ik maar zeggen. Nou, dat is eigenlijk nog wel een interessante van wat je zegt, want je hebt een aantal, ik weet niet hoe populair het nog steeds is, maar Adobe kwam toen met Flex. En je hebt Flex 2 gehad en later kwam Flex 3. En dat waren een soort van, daar kon je dan applicaties mee maken. En het was niet echt Flash en het was ook niet echt JavaScript. Het hing er daar een beetje tussenin, zeg maar. En dat werkte behoorlijk goed. Alleen de ondersteuning was volgens mij bijzonder slecht vanuit de ontwikkelaars. Die pakt het gewoon niet goed genoeg op. Nou, ik heb zelf persoonlijk altijd met Adobe het idee dat het te veel geld kost voor de ontwikkelaars. Ja. Ze halen geld bij ontwikkelaars weg en geven Flash en andere hun revenue komt voor een deel ook bij ontwikkelaars vandaan. Ja, dan moet je wel ontwikkelaars hebben die dat soort budgetten er tegenaan willen gooien. Dus ja, hebben jullie wel eens van Flex gehoord? Of nee. Ik heb zelfs naar een applicatie gekeken die in Flex gemaakt was. Op zich was dat ook wel. Het ziet er wel goed uit of zo. Ja, nee, het was zeker. Maar het is ook makkelijker. Dus het slaat toch op een of andere manier niet echt aan. Dus Misschien maakt het totale inhang. Want je hebt dat JavaScript en dat, of eigenlijk het Action Script, en dat lijkt op JavaScript. En dan zit je ook nog met Flash gedoe. Het is allemaal een beetje van alles. En ik denk dat ontwikkelaars dan denken van ja, laat maar. Ik denk ook dat het te veel. Je moet te veel kiezen voor die richting. En dan ben je helemaal vast geroest in die richting. Dus ja, maar wat jij dan zegt is dat er toch behoefte is aan websitebouwers die alleen maar slepen, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk gewoon, je bedoelt eigenlijk gewoon dat je vanuit Word moet kunnen zeggen publish. Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik bijvoorbeeld op Google zoek naar WordPress. De grootste onderwerpen die daarachter aanhangen zijn aan de ene kant troubleshooting, support zeg maar, wat logisch is. En de andere is design. Het is voor alle mensen is het gewoon bijzonder moeilijk om een goed design tot stand te brengen. En wat ik merk is dus dat het grootste geld wat te verdienen valt aan WordPress op dit moment is het verkopen van thema's, designs, van CSS-bestandjes als het ware. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, eigenlijk een WordPress-pagina zit niet moeilijk in elkaar. Weet je? Je hebt 1, 2, 3 of misschien wel 4 kolommen. Dan heb je die in bepaalde kleuren, een bepaalde omlijning. Ja, dat is allemaal niet dat zware werk, zeg maar. En als ik gewoon door een minuutje heen zou kunnen scrollen, dat mij langs al deze onderwerpen brengt. En dan is dat prima. Bij WordPress heb ik dat programma ook trouwens. Dan kan ik gewoon random designs laten maken door het programma en dan zelf aanpassen. Wat ik heel erg leuk vind, want af en toe heb je een hele goede toevalstreffer. Dus dat zou ik een hele interessante manier van websites maken vinden. Ja, nou, ik denk dat ook veel meer zal aanslaan. Maar dan heb je dus al een platform, zal ik maar zeggen, waar je op kan bouwen. En dat is ook eigenlijk wat ik net zeg. Je kan dus niet voor HTML4 kiezen als platform. En daar dan een universele sleeptechniek van maken. Die helemaal, ja, dan werkt het gewoon weer niet in Safari of zo. Dat is waar. Je kan natuurlijk ook als developer apps gaan maken voor de iPhone en daar iAds in stoppen. Want over revenue gesproken. Want het was nu voor je smaak bereik. Zal ik weer vandaag gezien wat de revenue is van zo'n developer? Dus dat was 1400 per dag of zo, hè? Ja, het is echt 1400, bijna $1400 per dag. Dat komt natuurlijk omdat het nieuw is en er veel mensen doorklikken. Je hebt dus dat voordeel. En het zal waarschijnlijk, de prognose is dat het terug zal zakken naar $20-$30 per dag. Op dit moment is het $1400 per dag voor ad revenue. Ja, op de allereerste dag. Dan sta je inderdaad bovenaan de lijst. En dan moet je iets hebben gemaakt wat mensen naar elkaar gaan doorsturen. Van hey, wat handig. Dan heb je daar nog even wat langer profijt van. Maar daarna gaat het natuurlijk inzakken. Maar het is een hoop geld. Nou ja, als de prognose waar is van 20, 30 euro per dag. Dat is nog 10% meer dan je ziet bij andere aanbieders van ads natuurlijk. Eerlijk gezegd, als ik zelf iets in die trant probeer. Dan krijg ik nog niet eens dit soort cijfers boven water. Maar dan krijg je 0,01 cent of zo. Dus Dit zijn nog aantallen. Ik weet niet of jullie wel eens ergens een ad-ding hebben toegevoegd op een site of zo. Maar er komt eigenlijk nooit wat van in mijn optiek. Nee, ik heb daar geen ervaring mee. Maar de verhalen zijn inderdaad niet erg gunstig. En ik heb dat inderdaad nooit overwogen zelfs. Nou, ik heb het ook meer als experiment gedaan op een site die helemaal niet snel liep of zo. Dus misschien is dat dan ook wel een fout experiment. Maar ik heb ook niet de indruk dat we op itbende.nl allemaal Google Ads moeten gaan zetten of zo. Dat wil ik helemaal niemand aandoen. Dus het is natuurlijk 1 advertentie of 2 advertenties voor de podcast nu. Maar ook dat is meer om het systeem te bewijzen dan om de gigantische revenues die daaruit voortkomen. En Ik denk dat mensen voor de rest bemoeien op websites met allemaal Google Ads en iAds toch wel echt vervelend is, ook op de mobiele telefoon. Ja? Ja, ik denk toch wel dat het vervelend is op je telefoon dat je dan weer per ongeluk door. Ik heb er af en toe dat ik in een gratis applicatie, dan klik ik verkeerd en dan kom ik weer en dan gaat hij weer een browser starten op mijn telefoon. Ik vind het nu al eigenlijk al irritant. Maar nou, wat mij ook opvalt is dat al die applicatiebouwers, die hebben dan vaak een gratis versie en een betaalde versie. En het enige verschil tussen de gratis en de betaalde versie is gewoon dat er niet een stuk scherm gewoon gekaapt wordt door iets totaal onbeduidends. Namelijk een advertentie. Tenminste, bij mij op de Android-market is het zo. Zeg maar dat, dan kan je bijvoorbeeld een mailprogramma of zo, of een browser kan je dan installeren. En dan zit er gewoon een portie van scherm advertentie en de betaalde versie die heeft dat niet. Dat is het enige verschil. Nou, op zich vind ik dat minder erg dan dat je doorklikt per ongeluk naar een site. Want dat vind ik, dat maak ik ook af en toe mee en dat vind ik vrij irritant. Ik vind het helemaal niet zo erg als er ergens een soort tekstje aan de onderkant doorscrollt van koop nu de nieuwe Porsche. Maar dan zie ik dat voorbij scrollen, maar dan hoef ik er in ieder geval niet door te klikken en geërgerd te zijn dat ik helemaal niet ben waar ik wil zijn. Of, ja, het is helemaal irritant. Goed, maar voorlopig is het dus als ontwikkelaar loont het de moeite om nu iAds te maken en in de toekomst mogelijk niet. Maar op dit moment, als je het goed doet, €1400 per dag. Ja, maar de vraag is ook natuurlijk in welke mate dit niet een beetje een, hoe zeg je dat? Vertekend beeld geeft. Nou, je nee, maar ook wat applicatie het gaat. iAd is nog nieuw, dus die betaalt nog goed uit om mensen binnen te halen. En je weet niet of dat gaat veranderen. Ja, maar voor mij kan ik, ja, als iemand een beetje een soort van softe exploit heeft gevonden, zeg maar, dus dat iemand inderdaad gewoon gemakkelijk op een advertentie klikt, omdat er een knopje gewoon heel dichtbij zit wat, wat geklikt moet worden. Ja, dat weet je niet. Ja. Ik heb gewoon geen vertrouwen in de online advertentiemarkt. Dus misschien moet ik het daar ook gewoon bij laten. Ja. Ik denk het ook niet. Ik denk wel dat er eventueel in location-based iets te doen is. Want het is natuurlijk wel handig als je op een nieuwe plek bent. Op een eiland of zo. Dat je dan denkt van, hey, wat is hier allemaal te doen? Dat je dan eens gaat kijken op een kaart en dan op die kaart ziet van, hey, dit is allemaal in de buurt of zo. Ik denk dat op dat punt ook wenselijk is om advertenties te zien. Dus dan ga je eigenlijk zelf op zoek naar advertenties of naar nieuws of naar commerciële dingen. Ik denk dat eigenlijk vanuit de gebruiker in ieder geval een wenselijke manier is van advertenties bekijken. En daar zie ik op zich ook wel steeds meer. Foursquare is ook bezig met allerlei spannende dingen. Ik zie daar wel een richting in die veel zinvoller is. Maar ja, of het inderdaad in. Je moet natuurlijk ook kijken van hoe gaat zo'n advertentie echt wat opleveren voor jouw bedrijf. Nou, de enige grote marketingtechniek die er nog bestaat op het internet. Kijk, Google overleeft nu gewoon puur door nummers. Er is altijd wel 1% van de sukkels die op een advertentie klikt. Maar wat je ziet is dat affiliate marketing nu wel steeds groter en groter wordt, naar mijn idee. En dat mensen via die weg, zeg maar, hun producten kopen. Maar als je nu kijkt dan naar de iAds, de brands, de merken die daarop adverteren, zijn helemaal geen brands waar je heel veel aan hebt, zou ik maar zeggen. Behalve dan dat je de brand ziet. Want er wordt dus reclame gemaakt voor Nissan en Unilever en AT&T en Sears. Dus eigenlijk voor een supermarkt. Target, Best Buy, het zijn eigenlijk supermarkten en auto- en verzekeringsmaatschappijen. Ja, op Android word ik zo'n beetje elke dag is er een poging om mij te bekeren tot Jezus. Oh, dat heb ik nog niet gehad. Ik zit ook in de Android-markt, maar ik installeer natuurlijk heel andere apps. Ja. Oké. De Microsoft heeft over voor development, even om daar te blijven, heeft de Toolkit 2010 uitgebracht. Weet jij daar wat over te vertellen, Bart? Jij bent onze tools en programma's expert. Ja, maar ik ben niet zo heel erg thuis in ontwikkelingsomgevingen en programmatuur. Mm-hmm. Ik ben bang dat ik je daar heel weinig over kan vertellen. Ik moet eerlijk zelfs bekennen dat dit de eerste keer is dat ik van het hele programma hoor. Nou, dan val je wel een beetje door de mand. Nee. Ik zie nu net even iets, een of andere pop-up van Luc. Dus we gaan hem misschien toch nog in de podcast halen. Ik ga zo eens kijken wat er allemaal staat. Ja, het is dus in ieder geval, er is altijd een ontwikkeltool van Microsoft die gratis te downloaden is, zal ik maar zeggen, waar dan C in zit en allerlei andere spul. Dus dat maakt het voor developers interessant om gratis voor het Microsoft platform te gaan ontwikkelen. En dit is gewoon de nieuwe versie van die toolkit. Laten we dan even dit gewoon laten rusten. Als we er geen aanvullende informatie over kunnen krijgen. Misschien kunnen jullie een artikel oppikken uit de lijst. Zodat ik even naar Luc ga kijken. Oh ja, ik zit mezelf even te... Ik zit een beetje te lachen om de titel Microsoft verkocht slechts 503 kindtelefoons. Ja. Ik vind dat wel hard. Ja, ik vraag me af waar dat door komt. Volgens mij zijn die telefoons op zich niet slecht. Dit is het eind van het kindverhaal en een break per ongeluk ontstaan door Skype en Skype Recorder software die we gebruiken. We gaan deze podcast, was voor de rest heel interessant, samen met Luc nog een heel eind gesproken over Windows 7. De kin op zich en het lage aantal waarop hij verkocht is. Ik hoop, we gaan het niet opnieuw doen. Ik hoop volgende week gewoon een interessant stuk verder te maken. We gaan dan opnieuw gewaagd vanuit Zweden trachten de podcast op te nemen. En ik wens iedereen in ieder geval een prettige zomer. En ik hoop dat we iets moois kunnen creëren vanuit Zweden. Tot volgende week.